سورة الزمر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت فرماتے. آپ اس کو عشاء کی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اس کی آتھرشپ بتائی جا رہی ہے کہ معمولی کتاب نہیں، اس رب کی ہے جو بہت زبردست ہے، بے حد حکیم ہے. زبردست ایسا کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت کرے. اور حکیم ایسا کہ ایک ایک بات اس کی دانائی پر مشتمل ہے، اور اس دانائی کو وہی نہیں سمجھ پائے گا جو خود نادان ہو. جس کے اندر تھوڑی سی سمجھ بھی ہو، اس کی حکمت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے حق ہے، سچائی ہے، کوئی بات اس کی غلط نہیں. یہ حق لے کر آئی ہے، اس کو پا کر اب کرنا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین. بس عبادت کیجئے اللہ کی. کیسی عبادت؟ مخلص ہو کر، خالص کرتے ہوئے. کس چیز کو خالص کرتے ہوئے؟ له الدین، اسی کے لیے دین کو. یہاں دین کا لفظ عبادت اور اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے خالص ہو کر کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. صرف اللہ کی خاطر ہر عمل ہونا چاہیے. گول، ایم، با مقصد. کیسا؟ اس کی خوشی کے لیے، اس کی پسند کے مطابق، اس کی رضا کے لیے. صرف اللہ کی رضا کی نیت سے عمل ہو. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا لیتے ہیں. ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ہم سے مراد یہاں اولیاء ہیں، کہ ہم ان سرپرستوں کی عبادت نہیں کرتے. الا مگر، کس لیے؟ لیقربونا، تاکہ وہ ہم کو قریب کر دیں. اللہ، اللہ کی طرف. زلفا، قریب کرنا. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، ہم کو اللہ تک پہنچا دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا. من ہوا کاذب کفار، کسی ایسے شخص کو جو جھوٹا اور منکر حق ہو. کس سنس میں جھوٹا؟ کہ یہ سمجھے ان ہستیوں کے ذریعے اللہ تک رسائی ہو سکتی. کیوں؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ کوئی اولاد بنائے. یہاں ولدا ایک طرح سے ان کے اولیاء میں شامل ہیں. مصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، بنا لیتا. پھر صرف لڑکیاں ہی کیوں، فرشتے ہی کیوں؟ سبحانہ، پاک ہے وہ. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت دہرائی جا رہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق لے کر آئی ہے. اس لیے آئی ہے کہ لوگ اللہ کو اپنا مرکز عبادت بنائیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں. عبادت کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کے اندر کی فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کو بڑا مانے، کسی پہ ڈپینڈ کرے، کسی پہ اپنے بوجھ ڈال دے، کسی کے آگے احترام سے جھک جائے، کسی کے آگے سجدہ کرے، کسی سے اپنی ساری محبتیں وابستہ کر لے۔ کوئی ایسا ضرور ہو کہ جس کی یاد سے اس کی روح سکون پائے۔ لہذا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ان چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ جیسے فزیکلی انسان ضرورت مند ہوتا ہے کھانے کا، پینے کا، نیند کا، کچھ اور چیزوں کا، بالکل اسی طرح اسپرچولی بھی انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ جسم کے علاوہ اس کی روح بھی کچھ طلب کرتی، اور روح کیا چاہتی ہے؟ کسی ایسے کو چاہتی ہے جو اس کے سارے غموں، دکھوں، پریشانیوں کا مداوا بن جائے، جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جو اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے، جو اس کو کبھی دھوکہ نہ دے، جو اس کے لیے باعث سکون بن جائے، باعث اطمینان بن جائے۔ یہ سارے جذبے جب ایک لفظ میں اکٹھے کیے جائیں تو اس کا نام پرستش ہوتا ہے، جس کو عربی میں عبادت کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرستش کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بھی کوئی آیا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی پرستش ضرور کر رہا ہے۔ اگر گزشتہ دور کے لوگ بتوں کی کرتے تھے یا دیویوں دیوتاؤں کی کرتے تھے، تو آج کے دور کا انسان مادہ پرست، مادہ کی یا میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس سے اس کی خواہشات تسکین پاتی ہیں۔ یعنی مادیت پرست ہے یا مادہ پرست ہے۔ ایسی عبادت یا پرستش صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں، اور اس میں کسی اور کو شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا فرمایا، فعبد اللہ مخلصا، مخلص یہ لفظ بہت اہم ہے، مخلصا لہ الدین، عبادت کو، دین کو بس اس کے لیے ہی خالص کر دو۔ یہ سارے اپنے جذبات محبت، احترام، ادب، بھروسہ، اعتماد، یہ سب اس کے ساتھ وابستہ کر لو، ساری امیدیں اس سے لگاؤ۔ انا للہ الدین الخالص، کیونکہ دین خالص، عبادت خالص صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ناقابل تقسیم ہے، اس طرح اس کی عبادت بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ کوئی چیز تو آپ کسی سے وابستہ کر لیں اور کچھ دوسری کسی اور سے، نہیں، سب کچھ اسی کے ساتھ۔ جب انسان اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کا دشمن یعنی شیطان بیچ میں کود پڑتا ہے۔ انسان کی طلب اپنے معبود کو پانے کی ہے، شیطان بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اپنی ذرا سی ڈائریکشن بدل لو، ادھر ادھر ٹلٹ ہو جاؤ، سارے بھروسے اسی پہ کیوں کرتے، کچھ اوروں پہ بھی تو چھوڑو، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ تمہاری پہنچ میں کہاں، وہ تو بہت بڑا ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم اس کو نہیں پا سکتے، اس کو پانے کے لیے تمہیں کوئی اور ذریعہ چاہیے، کوئی اور وسیلہ چاہیے، کوئی اور سہارا چاہیے۔ لہذا وہ یہ جھانسا دے کر انسان کو اللہ سے موڑ لیتا ہے۔ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم مانتے تو اللہ ہی کو ہیں، یہ جو اور ہستیاں ہیں، اور سرپرست ہیں، اور دوست ہیں، یہ صرف اس لیے ہے، لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ان کو ہم نے کیوں پکڑا ہے، کیوں تھاما ہے، ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھتے، خدا تو وہی ہے، بس بات یہ ہے کہ یہ ہم کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہم ان کے سہارے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، خود کمزور چیزیں، گناہگار چیزیں، ہم خود کیسے پہنچ سکتے ہیں اس تک۔ اور یہاں سے شیطان انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا کے اور طرف مائل کر دیتا ہے۔ پھر شیطان یہ ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں کہ دیکھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی سرپرست بناؤ گے ان میں سب سے بہترین اس کی اپنی اولاد ہے، لہذا وہ فرشتوں کو خدا کی اولاد بتا کر کیا کہتا ہے؟ اگر فرشتوں کا دامن تھام لو تو خدا تم سے خود ہی خوش ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے انسان کے بچوں سے دوستی کر لو تو وہاں تک بھی رسائی کا ذریعہ ہو جائے گا, یا کسی بھی اس کے مقرب سے تعلق پیدا کر لو تو تم اس بڑے تک پہنچ جاؤ گے. جیسے عموماً دنیا میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. یہاں سے اس نے انسان کو سری شرک میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی تردید فرماتے ہیں. سورۃ یونس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شرک والوں کو شرک سے روکا جاتا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, مانتے ہم اللہ ہی کو ہیں, بس ان کو صرف اتنا مانتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے. جبکہ انسان کو بتایا کیا گیا دین خالص کیا چیز ہے, کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو, ہر انسان کا اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو, اس کا ڈائریکٹ لنک ہو خالق اور مخلوق کا, بیچ میں دوسروں کے سہارے مت لو. اگر فرشتے اللہ کے مقرب ہیں تو کس لیے؟ یفعلون ما یؤمرون, وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اگر تم مقرب ہونا چاہتے ہو تو فرشتوں والی صفت اپنا لو, کیوں اپنا رخ ادھر ادھر پھیرتے ہو؟ وہ ہو سکتے ہیں مقرب, تم نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ اولیاء کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا. مثلا بعض انسانوں کو اولیاء کا ایسا درجہ دیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے بھروسے پر خود عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں, کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, ان کا اللہ پہ بہت زور چلتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز بنوا سکتے ہیں, وہ لاڈ کر کے بگڑ کر اپنی بات منوا سکتے ہیں, لہٰذا بہتر ہے انہی کو خوش کر لو, یہ آگے خدا کو خوش کریں گے اور سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس لیے آہستہ آہستہ وہ عمل سے خود دور ہو جاتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں, جن کو سہارا سمجھتے ہیں, جن پہ تکیہ کرتے ہیں کہ یہ ہم کو چھڑائیں گے, یہ ہماری سفارش کرائیں گے, یہ ہمارے کام آئیں گے, آخر ان میں کیا خاص خوبی تھی؟ کیا وہ انسان نہ تھے؟ آپ کہیں گے تھے, لیکن ان کو اللہ نے چن لیا. کیوں چن لیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چن لیا اللہ نے؟ کیا باقی قوم کو یہ سمجھ نہ آیا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں بولتے؟ آ گئی تھی سمجھ, لیکن سم منو کے سو اللہ رو اسے, پھر ان کی مت ماری گئی. ہر انسان کے سامنے اللہ تعالی حق ضرور کھولتا ہے, لیکن عقل مند وہی ہوتے ہیں جو اس حق کو پہچان کر ضد کا شکار نہ ہو, سرنڈر کر دیں. اور جو لوگ حق کو حق جانتے ہوئے بھی نہ مانیں, پھر ان کے لیے آگے بڑھنے کے رستے بند ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق ہمیں بچا لے گی جو اللہ کے بڑے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء, تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا فرشتوں کو یا چند اور مخلوق کو ہی کیوں چنا؟ اور بھی بہت کچھ ہے اس کے پاس, تو پاک ہے وہ بس اکیلا ہے, زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل, رات کو دن پر, دن کو رات پہ ڈھانپ دیتا ہے. یکبر کا لفظ کاف واو رے سے ہے, تکویر اسی سے باب تفیل پر, کسی چیز کو لپیٹنا جیسے لفافے میں ڈال کے لپیٹا جائے, کور کرنا, جیسے یخش اللیل النہار, رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہے. کبھی آپ کو شام کے وقت جہاز میں سواری کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ کھڑکی سے کبھی نیچے جھانک کے دیکھیں, وہی آبادی جو تھوڑی دیر پہلے سورج کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہی تھی, مغرب ہونے کے ساتھ ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بلیک ٹینٹ لگا دیا ہو. پہلے وہ ہلکے رنگ کا گرے تھا, پھر بڑھتے بڑھتے بالکل کالا ہو گیا, اسے کالا ٹینٹ چھا گیا ہے. بالکل یہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی پردہ چھا گیا ہے اس پر. ویسے بھی تو وہ پردہ ہی چھا جاتا ہے نا ایک طرح سے. یکبر اللیل علی النہار, دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے. یکبر النہار علی اللیل, اور دن کو پھر رات پر دوبارہ ڈھانپ دیتا ہے, روشن کر کے ہر چیز کھول دیتا ہے. جیسے پردے ہی جیسے آپ لٹکاتے ہیں, جیسے پردے ڈالتے ہیں اپنی کھڑکیوں پہ, اگر ذرا تھک ہوں تو کیا ہوتا ہے, کہ جب وہ سامنے آتے تو یہ لگتا رات ہو گئی, اور جب ہٹا دیں تو یہ لگتا ہے جیسے ہر چیز روشن ہو گئی, کمرہ روشن ہو جاتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو یوں جیسے کوئی چیز اوپر ڈھانپ دی گئی ہے کہ کچھ دکھتا نہیں. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی صفت ہے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. ہم ایک مخصوص ایریا میں تو لائٹ آن آف کر سکتے ہیں, لیکن اتنی وسیع کائنات میں ہر روز 24 گھنٹوں کے اندر دو بار اس تبدیلی کا ہونا کہ رات سے دن, دن سے رات, پھر دوبارہ دن آ جائے, اور مستقل طور پر ایسا ہوتے رہنا ایک حیرت انگیز چیز ہے جو واقعی اگر انسان آنکھیں کھول کر دیکھے تو انسان کو مجبور کر دیتی ہے اللہ کی قدرت ماننے کو. لیکن عام طور پہ ہم سورج غروب ہونے کا منظر اور طلوع ہونے کا دیکھتے نہیں ہیں. وہ عمارتوں کے پیچھے سے نکلتا ہے اور عمارتوں کے پیچھے جاتا ہے, تو وہ فیلنگ نہیں آتی. اگر کبھی بھی موقع ہو کھلے آسمان اور کھلے سمندر کے اندر سورج ڈوبتے دیکھنے کا, ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو محسوس نہ کریں کہ ایک دن ایسی جگہ پر آپ نیچے جاتے دیکھیں اور پھر دوسری کھلی جگہ پر اس کو اٹھتے دیکھیں اور پھر نیچے جاتے دیکھیں. تو یوں انسان سوچتا ہے, یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, نہ ادھر نہ ادھر, بالکل اوپن جگہ ہو. تو انسان اگر آنکھیں کھول کے دیکھے کہ یہ ہوا کیا, اتنے بڑے آسمان کو سورج پار کر کے وہاں چلا گیا, بالکل ختم, ڈوب گیا, اور پھر صبح ہوئی اور پھر وہاں سے آ گیا, یہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے پھر آ گیا, کون اس کو یہاں دوبارہ لے آیا, اتنا بڑا چینج. اس عظیم رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, تو جب اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں تو اس کی عبادت میں دوسرے کیوں شریک ہو جائیں. جو ہماری وفاداری اور جو محبت اس کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہو جائے. وسخر الشمس والقمر, اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. سورج چاند سب چل رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سورج ایک جگہ سٹل نہیں ہے, چل رہا ہے. اللہ هو العزیز الغفار, سنو وہی ہے زبردست بخشش فرمانے والا. اچھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں بیان کی, اس نے بنایا ہر چیز کو یوں ڈھانپا, کہ اس کی قدرت اور عظمت دکھائی جائے, کہ اس ہستی کے سامنے تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی اور بت تمہارے کام آئیں گے اور اس سے تم کو چھڑائیں گے اور ان کی سفارش چلے گی. اتنے عظیم شان رب کے سامنے ان کی کیا مجال.